तन्मात्रा गुण गुण में भेद नहीं, गुण अलग द्रव्य अलग नहीं है। इसे सत्व रजस्तम में तीन गुण है, तीन गुण है वो द्रव्य है गुण है, वो तीन गुण का ही परिणाम सौद्र सारे द्रव्य सांख्य मानते गुण का परिणाम, और न्याय के लोग उसके द्रव्य मानते गुण अलग मानते हैं, वेदांत उसको ही रूप जो सांख्य में तन्मात्रा रूप रस गंध तन्मात्रा है जो पृथ्वी आदि कहते हैं वो तन्मात्र रूप है। तन्मात्र कौन से गुण गुणे कोई भेद कल्पना करने का है नहीं, वही गंध तन्मात्रा ही पृथ्वी है, पृथ्वी गंध तन्मात्रा एक है, अतः गंधवत्व धर्म नहीं है। ऐसे गुण द्रव्य से अलग कुछ वेदांत में है नहीं, वही सब है। तो गुण तन्मात्र गंध तन्मात्रा ही पृथ्वी, रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा ये है, शब्द तन्मात्रा आकाश है, सावय पदार्थ सब आकाश भी सावय है, शब्दाशय तो गंधाशय तो इसे नहीं मानते हैं। ऐसे घट मृद रूप है, गंध भी मृद रूप है, गंध तन्मात्रा, इसी प्रकार सारे पदार्थ जितने वो सब तन्मात्र रूप है, वो गुणागुणी में अलग भेद नहीं है। हाँ वो तो सर्वत्र अनिर्वचनीय भेद सहित न भेद को खंडन करके अनिर्वचनीय से, तो क्या रूप गंध आदि पृथ्वी से भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय नहीं होने से अनिर्वचनीय है, ऐसे पृथ्वी से अतिरिक्त नहीं है, गंध पृथ्वी से अतिरिक्त नहीं, उसको गंध शब्द से कहो पृथ्वी तन्मात्रा कहो गंध तन्मात्रा कहो एक ही। हाँ नहीं मीमांसा मत को लेकर के हमेशा खंडन करने कोई जरूरी नहीं, कहीं आप व्यवहार में बांटा नहीं होता है न्याय मत खंडन, किंतु वेदांत सिद्धांत क्या है भेद सहिष्णु भेद नहीं अनिर्वचन है। हाँ उसको गंध पृथ्वी शब्द से गंध तन्मात्रा का तो पृथ्वी एक है, और तन्मात्र का कार्य ही गंध तन्मात्र सूक्ष्म रूपे। हाँ प्रदेश सांख्य सिद्धांत में क्या सारे पदार्थ तीनों गुण का परिणाम, ये पर्वत हो जितने वृक्ष जो कुछ दिखते हैं ये सब तीन गुण का परिणाम, शरीर इंद्रिय विषय जितने सब तीनों गुण का परिणाम, तीनों गुण। हाँ गुण सदस्य क्या है सत्व जतम सत्व गुण सदस्य तो कहते हैं, गुण कोई नहीं है पारिभाषिक शब्द है अहंकार से उत्पन्न होता है, किंतु अहंकार क्या है। हाँ सो गुण क्या है गुण सो भाई, हाँ गुण द्रव्य परिभाषा नहीं, इसी प्रकार तार्किक लोग जो यहाँ गुण कहते हैं यहाँ उसको पृथ्वी तन्मात्रा कहेंगे गंध तन्मात्रा कहेंगे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे अपंचीकृत पृथ्वी कहते हैं और गंध तन्मात्रा के स्थान पर वेदांति के अनुसार अपंचीकृत पांच भूत की उत्पत्ति आगे पंचीकरण हुआ, जो अपंचीकृत भूत वो तन्मात्रा है वो गंध तन्मात्रा रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा है, उसका पंचीकरण होने पर वो सब अलग बन गया सूक्ष्म अवस्था तन्मात्रा रूप है, वो गंध आश्रय गंधवत्व नहीं करे गंध तन्मात्रा ही है, क्योंकि गंध गुण द्रव्य से अतिरिक्त नहीं वो गंध तन्मात्रा है, वही उसका कार्य पृथ्वी भी स्थूल पृथ्वी द्रव्य भी है स्थूल गंध भी है, और इस प्रकार से गुण गुण भी उसका कार्य द्रव्य उसका कार्य। घट द्रव्य जिस अपने अवय में कल्पित है ऐसे गंध भी अवय कल्पित है, गंध गंध तन्मात्रा है उसमें अलग अलग सत्व रजतम के अनुसार कभी कुछ दिखता है, इसे करके आया ना सूर्य चंद्र आदि में सब तीन गुण का कार्य है, अपघात अग्नि अग्नितम अपघात सूर्य सूर्य तो करके कोई पदार्थ ही नहीं, तीन गुण ही तीन गुण सत्य तीन निरूपाणित सत्यम। सब अनिर्वचन है, भेद भेद दिमाग में इतने बैठा है तो पृथ्वी और गंध दोनों एक कैसे होगा। तार्किक लोग पढ़ा दे गंधवोत्तम गंध वाला है, गंध गुण है, घ्राण ग्राह्य गुण गंध, और पृथ्वी घ्राण ग्राह्य नहीं है, ये सब इंद्रिय भेद से भी न होता है। ये उपाधि पर उपाधि निमित्त भेद है, उसमें ही घ्राण इंद्रिय ग्राह्य, रसन इंद्रिय ग्राह्य, चक्षु इंद्रिय ग्राह्य अलग अलग करके अलग अलग हुआ, ज्ञान विभिन्न भिन्न हो गया। वस्तु तो ज्ञान सब में अनुगत है कि ज्ञान है, और रूप रस आदि विषय को लेकर के ज्ञान भिन्न हुआ, इंद्रिय जग को लेकर के ज्ञान कारण को लेकर व्यवहार हुआ, इस व्यवहार में सब तेज होता है। कितने 32 चलेगा। आत्मा अनात्म रूप संबंध हो कल्पितत्व, आत्मा अनात्मा का जो संबंध है कल्पित है, तो अंतर महा सहत वस्तुतः संबंध हो नहीं सकता आसंग के साथ, संबंध कल्पित में हेतुअंतर महा सहते सहते नात्मता नात्मा नात्मा तद विरहे कुतः वस्त्वात्मना न चेत सिद्धेत कुतः सिद्धेदनात्मना। आत्मा अनात्मताम न सहते तद विरहे अनात्मा कुतः, आत्मा के बिना अनात्मा भी कैसे सिद्ध है। वस्तुआत्मना न चे सिद्धेत, कोई भी वस्तु आत्मना न सिद्ध स्वरूप से सिद्ध नहीं, तो कुतः अन्य अनात्मना सिद्धेत, आत्मस्वरूप जो सिद्ध नहीं अनात्म से कैसे सिद्ध होगा कोई वस्तु, अरे तो कोई अनात्म पदार्थ सिद्ध ही नहीं होगा। हाँ वस्तु आत्मना न सिद्धे चेत वस्तु, कोई भी पदार्थ आत्मना न सिद्धे चेत अनात्मना कथम सिद्धेत। 32 जड़ा जड़त्व न मिथ विरोधात आत्मा अनात्माताम न सहते, अनात्मा जड़ है आत्मा अजड़ है, तरी न्यायात्म अन्यत्वम तो आत्मा अनात्म भेद सिद्ध हो जाएगा। नित्या अनात्मा तद विरहे कुतः, आत्मा विरहे आत्मा के बिना अनात्मा कैसे सिद्ध होगा, आत्मा के बिना सदरूप के बिना अनात्मा सिद्ध ही नहीं होगा, तो अन्य कैसे होगा, अन्य हो अन्य कैसे होगा। तद विरहे अनात्मा अनात्मा कुतः, आत्मन सकाशात अनात्मनो भेदा भेदोर अनुपपत्ति मुक्ता अनुद्य, आत्मसका से अन्य अनात्मा भेद नहीं अभेद नहीं, भे अभेद नहीं भेद भी कोई नहीं, उक्ताम अनुद्य ताम इदानी उपपादित प्रतिपादन करते हैं। वस्तु आत्मना न चे सिद्ध, आत्मन से सिद्ध नहीं होता अनात्मन से कैसे सिद्ध होगा। अनात्मरूपम विरोधात न आत्मरूपण सिद्ध, वस्तु कोई पदार्थ अनात्मरूप विरोधात न आत्मा आत्मना न सिद्ध, वस्तु आत्मना न सिद्ध, आत्मरूपेण वस्तु न सिद्ध, कोई वस्तु आत्म अनाथ जड़ वस्तु आत्मना न सिद्ध, आत्मरूप से सिद्ध नहीं। ये दे दिया जो ऊपर है वस्तु आत्मा न चे सिद्ध, तो वस्तु अनात्म रूप वस्तु आत्मरूपेण से न सिद्ध चे न तद आत्मरूपेण भी सिद्ध दे न सिद्ध तो अनात्मना। यहाँ क्या पाठ है, अनात्म रूपम विरोधा न आत्मरूपेण सिद्ध चे न तद आत्मरूपेण भी सिद्ध दे, मिला वस्तु इति प्रतीक क्या पढ़ो ठीक है। मैं हाँ अनात्म रूप वस्तु आत्मरूपेण न सिद्ध चेत न तद अनात्म रूपेण भी सिद्ध न तद तद न तद अनात्म रूपेण सिद्ध, आत्मरूप से जो सिद्ध नहीं होगा अनात्मरूप से भी सिद्ध नहीं होगा। आत्मन अन्यत्र तत्वभाव, आत्मा से भिन्न उसकी सत्ता ही नहीं, ऐसे अनात्म से सिद्ध कैसे होगा? अनाथ आत्मा के बिना है सत्य ही ना सत्य है। उत्तम अर्थम दृष्टान्त है ना, आत्मा सत्य सदरूप है, आत्मन से अन्य से ही नहीं, मतलब सत्य भिन्न असत्य, सत्य भिन्न है ही नहीं। दृष्टान्त न आह आत्मनि सात्मन्येव सदन्यत्र सर्ववस्तु प्रसिद्ध्यति तत्र चेत् तत्र चेत् तदसत्स्यात् कथम अन्यत्र निष्प्रमम्। सात्वनेव सद सर्ववस्तु सात्वनेव सद अन्यत्र प्रसिद्ध थी, स्वरूप में सद होता हुआ अन्यत्र भी प्रसिद्ध होगा। स्वरूपत है तो घट भूत स्वरूपत सत है तो अन्यत्र भी सिद्ध होगा। तत्र चेत तद असत असत सत, यदि अपने स्वरूप में असत हुआ असत सत असत होता हुआ कथम अन्यत्र निष्प्रम अन्यत्र कैसे सिद्ध होगा? तत्र चेद स्वात्मनेव स्वस्वरूप से जो असत हुआ असत सत असत होता हुआ असत होता हुआ कथम अन्यत्र निष्प्रम सत भवेत, अपने स्वरूप में यदि असत हुआ तो अन्यत्र कैसे सत होगा? नहीं तो तत्र चेद असत कथम अन्यत्र निष्प्रम सत स्यात्, सत का उसके साथ अन्यत्र सत कैसे होगा? 33 यथा घटादिर मृदादि रूपे सदैव, मृत रूप से सद है तो अन्यत्र देशादि में घट सिद्ध, मृद रूप से सत होने से अन्यत्र भी घट है। तत्र अविद्यमान तो अज मृदादि रूप से अविद्यमान तो यदि होगा पट रजतम अन्यत्र कैसे विद्यमान होगा? न तो क्वचित कहीं भी सिद्ध नहीं होगा माना भावात, न अन्यत्र कारणात् कार्य, कारण के बिना कार्य कैसे रहेगा? जहाँ वो कार्य मृद में घट है तो घट अन्यत्र सिद्ध होगा, अमृत में जो कार्य है ही नहीं वो कार्य अन्यत्र रहेगा कैसे सिद्ध होगा? उस समय कार्य और कारण के बिना कार्य ही नहीं अन्यत्र सिद्ध नहीं होगा। तथा जगदपि ब्रह्मणि अन्यत्र च असत्वात् कल्पितम्, ब्रह्मणि भी है नहीं अन्यत्र भी असत है कल्पित है। आत्मा भी कल्पितो ज्ञेयत्वा समतवत्, यदि जगत कल्पित हुआ तो आत्मा भी ज्ञेयत्वात् कल्पित, इति आशंका। मातृत्व कंचको यद्व दात्मानात्मानमीक्षते दृष्टिमात्रैक रूपत्वान् न तथात्मानमीक्षते। यद्वत् मातृत्व कंचुक आत्मा, आत्मा मातृत्व कंचक अनात्मानम इच्छते, अनात्मा को जो आत्मा देखता है मातृत्व कंचुक, मातृत्व कंचुकम यस्य मातृत्व कंचुक प्रमातृत्व कंचुक उपाधिक मातृत्व को ले करके देखता है सत नहीं, दृष्टिमात्रिक रूपत्वात् न तथा आत्मानम इच्छते, आत्मा को इसी प्रकार मातृत्व कंचुक होकर देखता है ऐसा नहीं। प्रमातृत्व कंचुक, प्रमातृत्व कंचुक, कंचुक होता है आवरण ऊपर ढकते हैं, हाँ आवरण आवरण उसके आवरण बेस कपड़ा ढक करके अनात्मा को देखता है, किंतु अपने स्वरूप को देखने के लिए प्रमातृत्व इंद्रिय आदि प्रमाण आदि नहीं है, न तथा आत्मा निषेध स्वयं प्रकाश है ऐसे ज्ञान तो नहीं। आत्मा ही मातृत्व उपहित अनात्मान पश्यन भी, अभी उपाधि उपाधि हो गया अनात्मान पश्यन भी न आत्मान पश्यति, आत्मा को मातृत्व कंचुक होकर देखता है मातृत्व उपाधि उपहित होकर के नहीं। तस्य नित्य दृष्टि रूपत्व न अदृश्यत्वात् तो नित्य दृढ़ रूप है वो दृश्य ही नहीं, इसे दृश्य हो तो प्रमातृत्व विशिष्ट होकर उपाहित होकर देखेगा, वो दृश्य नहीं, इसे क्या सिद्ध हुआ? इति ज्ञेयत्व असिद्धि, आत्मा में ज्ञेयत्व नहीं होने से पहले अनुमान क्या था? कल्पितत्व, आत्मा भी कल्पित ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व सिद्ध नहीं होने से कल्पितत्व नहीं। आत्मा न मातृत्व उपहित किंतु स्वयमेव माता, नान्यत्वस्ति दृष्टा इति श्रुते, यदि आत्मा मातृत्व उपहित तत्व ही नहीं कि स्वयं आत्मा प्रमाता तो है माता, क्योंकि नान्यत्वस्ति दृष्टा श्रोता ममता, आत्मा से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता ममता है ही नहीं, तो दृष्टा श्रोता ममता कौन है? आत्मा, तो आत्मा ही माता हुआ। इति आशंका हो कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं दृष्टिर्दृष्टेरिति श्रुतिः, दृष्टिरेव तुयो दृष्टे त्याह दृष्टिविशेषणम्। आत्मा में कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम दृष्टिर्दृष्टेर विपलोपन विद्यते श्रुति कहती, इति श्रुति दृष्टिर्दृष्टे जो कहती है दोनों समानाधिकन दृष्टि का, दृष्टिरेव तु यो दृष्टा इत्याह, दृष्टिरेव तु ये दृष्टा इत्याह दृष्टि विशेषण, दृष्टि विशेषणम है दृष्टा, दृष्टा है दृष्टि का विशेषण, दृष्टुरेव दृष्टुर्दृष्टि, दृष्टि कैसा है? दृष्टा रूप, दृष्टि का विशेषण दृष्टा, अर्थात दृष्टि दृष्टा में भेद नहीं, समानाधिकरण दृष्टि रूप दृष्टुर्दृष्टि दोनों सत्यंत दृष्टि रूप जो दृष्टा, दृष्टा है विशेषण, तो अन्य कोई दृष्टा करता है ही नहीं, नहीं दृष्टुर्दृष्टि इत्यादि श्रुति यो दृष्टा सदृष्टिरेव, दृष्टा ही दृष्टि, तस्या विपर्य लोपन दृष्टि रूप दृष्टा का विषय विशेष लोप नहीं। इति समानाधिकरण या षष्ट्या दृष्टि द्रष्टुर्विशेषणम्, दृष्टि दृष्टुर्विशेषणम्, अच्छा दृष्टि है दृष्टा का विशेषण किया, समानाधिकरण दृष्टि द्रष्टुर्विशेषणम्, दृष्टि को दृष्टा का विशेषण किया, तो दृष्टि विशेषणम्, दृष्टि विशेषण यस्य दृष्टिरेव तु यो दृष्टा इत्याह दृष्टि विशेषण, इत्याह दृष्टि विशेषण, दृष्टि विशेषण द्वितीयांत हो गया, दृष्टि विशेषण यस्य दृष्टु सदृष्टा दृष्टि विशेषण तम दृष्टि विशेषणम आह, दृष्टिरेव तु यो दृष्टा इत्याह, इत्याह दृष्टि विशेषणम, दृष्टि है विशेषण जिसका, किसका? दृष्टा, तो दर्शनकर्ता दृष्टा शब्द दृष्टि उसका विशेषण होने से दृष्टि शब्द त्रिजंत कर्त अर्थ नहीं, दृष्टि रूप दृष्टा, तो दृष्टि दृष्टुर विशेषण होने से ऊपर दृष्टि विशेषण जो दिया है कर्मधार नहीं हुआ, दृष्टि विशेषणम दृष्टि रेव विशेषणम बहुवरीकरण से इति दृष्टि विशेषण आओ, दृष्टि दृष्टि विशेषण आओ, दृष्टि रेव विशेषणम नहीं, दृष्टुर्विशेषण दृष्टा के विशेषण सिद्ध करने के दृष्टि विशेषण यस्य, दृष्टि विशेषण दृष्टा का, तो दृष्टा ही दृष्टा दृष्टि विशेषण दृष्टा इति आओ, दृष्टा दृष्टि विशेषण, दृष्टि विशेषण वाला तो दृष्टि उसका विशेषण, और दृष्टि रेव विशेषण कहेंगे तो भी कर्मधार करेंगे तो दृष्टिरेव विशेषण दृष्ट, अर्थ से आ जाएगा दृष्टा का विशेषण, दृष्टि विशेषण है नहीं, दृष्टुर्दृष्टिर्विपर्लोप विद्यते, दृष्टुर्दृष्टिर दृष्टा के जो स्वरूप होता दृष्टि, अर्थ तो एक होता है किंतु दृष्टा विशेषण नहीं किंतु दृष्टि विशेषण, विशेषण दृष्टा का है, तो दृष्टि शब्द का विशेषण कहेंगे तो बहुबरी करेंगे तो अर्थ होगा दृष्टि विशेषण यस्य दृष्टु सदृष्टा दृष्टि विशेषण, और दृष्टा इत्याह दृष्टा दृष्टि विशेषण न, दृष्टि विशेषण आह का कर्म है तो दृष्टि विशेषणम आह इति आह दृष्टि विशेषण दृष्टि विशेषण अच्छी क्या मैं कैसे दिया दृष्टि दृष्टि दृष्टि विशेषण दर्शन कर्तृत्व निषेधा दृष्टि दृष्टिया दृष्टि दृष्टिर्विशेषण आह दृष्टि दृष्टिर्विशेषण आह दर्शन कर्तृत्व निषेधम दृष्टिर्दर्शन कर्तृत्व निषेधम दृष्टा में दर्शन कर्तृत्व निषेध करने के लिए दृष्टि दृष्टिया दृष्टि दृष्टिर्विशेषण दृष्टि को विशेषण कहा दृष्टि विशेषण कर्मधार करने से भी हो जाएगा दृष्टु दर्शन कर्तृत्व निषेध दृष्टा में दर्शन कर्तृत्व निषेध करने के लिए दृष्टि विशेषण आह दृष्टि विशेषण दृष्टि हाँ किंतु हाँ जो दृष्टि विशेषण दिया है ना दृष्टि वहाँ ऐसे पाठ ना दृष्टि तो नहीं ना हाँ दृष्टि विशेषण यदि कर्मधार करना कोई जरूरत नहीं नहीं कर्मधार यदि होता है दृष्टि तो दृष्टि विशेषण इसे कहना चाहिए दृष्टि रेव तो यो दृष्टा त्याह त्याह दृष्टि विशेषणम हाँ वहाँ चतुर्थ होता है दृष्टि तो दृष्टि अलग पद करना चाहिए था यदि दृष्टि रे विशेषण त्याह दृष्टि विशेषण ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं कर दृष्टि विशेषण कहने से समस्त नहीं करने से बहुवरीकरण से अर्थ आ जाएगा दृष्टा का विशेषण है नहीं तो यदि बहुवरी नहीं करते ना तो समास करने की आवश्यकता नहीं दृष्टि जैसे टीका के अनुसार दृष्टि द्रष्टुर विशेषणम आ कहेंगे तो दृष्टि विशेषणम ऐसा अलग होना पद ऊपर श्लोक में दृष्टि विशेषण होना चाहिए यदि बहुवरी नहीं करेंगे तो दृष्टि होना चाहिए दृष्टि विशेषण कर्मधार करना इसलिए बहुवरी करना दृष्टि विशेषण यश दृष्टा में दृष्टि रूप विशेषण दिया दृष्टा में दर्शन कर्तृत्व निषेध करने के लिए दृष्टि रूप विशेषण दिया दर्शक तथा च निषेध श्रुत्या चेतनांतर निषेध से विवक्षितत्वाद नान्योत्तोष्टि दृष्टा श्रुतामंता ये जो निषेध श्रुति नहीं दृष्टि दृष्टि विपर्य विविधते अलग है पर चल रहा था क्या नान्योत्तोष्टि दृष्टामंता इति जो निषेध किया निषेध करने से आत्मा ही दृष्टा श्रुतामंता है ये पूर्व पीछे ने कहा तो निषेध श्रुति से क्या हुआ अन्य कोई दृष्टा श्रुतामंता नहीं अन्य चेतन है ही नहीं निषेध श्रुत्या चेतनांतर निषेध से विवक्षितत्वात् ये नहीं कि आत्मा में दृष्टित्व है वास्तव ऐसा नहीं अन्य चेतन कोई दृष्टा श्रुतामंता है ही नहीं आत्मन दृष्टिकर्तृत्व से उक्त श्रुति विरोध है न अयोगात आत्मा में दृष्टित्व दृष्टा आत्मा ही दृष्टा ये रहता नहीं दृष्टिकर्तृत्व विरोध है क्योंकि दृष्टि उसका विशेषण दिया दृष्टि रूप दृष्टा विरोध है न अयोगात आत्मा मातृत्व उपहित न माता मातृत्व उपहित है आत्मा स्वयं माता नहीं सख्यात प्रमाता नहीं मातृत्व समय नहीं व्यक्ता व्यक्त विभागोयम इत्यारभ्य उत्तम अनुबोधति ये 723 में आया था काल से आया था काल आया था व्यक्ता व्यक्त विभागोयम 723 सिद्धेद आत्मनि तद्वती अहोरात विभाग के समान आया था ये जो आया था उसका भी उपसार करते उत्तम अनुबदति प्रतीच प्रतीचो वस्तुनस्तावद वस्तुवृत्तम यथोदितम शब्दवृत्तमथे इदानीं यथावदभिधीयते प्रतीच वस्तु न तावत वस्तुवृत्तम यथोदितम जय कहा गया वस्तु स्वभाव को लेकर के प्रतीच में कहा दृष्टि दृग रूप है कर्तृत्व आदि नहीं धर्म नहीं शब्दवृत्तम अथ इदानीम शब्दवृत्तम यथावत अभी देते शब्दवृत्त आत्मशब्द के वृत्ति वृत्त को शब्द रूप को आत्मशब्द के रूप का विचार करके यथावत अभी देते आत्मस्वरूप क्या है आत्मस्वरूप शब्द के अर्थों को विचार करके वस्तुवृत्तम परमार्थ आत्मरूपम अपेक्ष वस्तुवृत्तम टीका में परमार्थ न महात्म रूप मपेक्षा म छूट गया। ये वस्तुवृत्त का अर्थ हुआ परमार्थम आत्मस्वरूप अपेक्षा प्रत्येक वस्तु न अद्वय कुटस्थ चिद एकतानत्व कहा गया। अद्वय है कुटस्थ चिद रूप एकतान कहा। अनात्मन कल्पितत्व सर्पवत कल्पितत्व इतेतद यथा तथा तावद उक्तम ये यथावत कहा गया। अभी क्या कहेंगे आत्मेति शब्दवृत्तम अपेक्षा आत्मा जो शब्द है उसके वृत्त वर्तन उसके आत्मा शब्द प्रकृति विभाग करके अपेक्षा आत्मनो अद्वैत्वादि यथा तथा यथावत उच्यते अद्वै अद्वैत सिद्ध होगा। एक हते अनंतर संदर्भेण आगे ग्रंथ इत्या शब्दवृत्तम आदाय तावत इदानीं उच्यते अभिधीयते किं तदात्मशब्दवृत्तम इति अपेक्षा तदर्थम व्यासवाक्यम उदाहरति। आत्मशब्दवृत्त क्या है वाक्य है व्यास यच्च यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भाव तस्मादात्मेति कथ्यते। तस्माद आत्मा तस्मा शब्द होने से यत यत जितने सब यस्मात अर्थ में यश्चापनि अदाधति यश्चाति सब यत्न यस्मात ठीक है में अच्छा उसका एक एक अर्थ करेंगे अभी। हाँ यस्माद आपनोति यस्मा है नहीं या एक टीका में कैसे क्या देखेंगे पहले यस्मात आपनोति यस्मात आते थे यस्मात अति विषयान यस्मात संतत तस्मात आत्मेति कथ्यते इसमें क्या दिया है इस श्लोक आगे सबका अर्थ दिया है आगे अलग अलग तद व्याकृवन यत शब्द चतुर्थस्य स शब्द त्रयस्य च अर्थमाह यत शब्द कितने हैं और च शब्द दे दिया यत् शब्द चतुष्ट से च शब्द तरह से चर्थ महा यस्मादिति अलग अलग यस्मादर्थे तो विज्ञेया यशब्द सर्व एव तु समुच्चये च शब्दाश्च तथा सर्वत्र योजयेत् यह भारतीय में श्लोक का अर्थ पूरा कर दिया अच्छी तरह से अन्यथा मिलता है यस्माद् अर्थ में यहाँ सीधा कह दिया यह शब्द चारों का अर्थ यस्माद् अर्थे यस्माद् हेतु यह शब्द सर्व एव अच्छा शब्दाश्च समुच्चय सर्वत्र प्रथम तु शब्द अवधारणार्थ यस्माद् अर्थे तु विज्ञा अर्थे तु विज्ञा शब्द जो तु शब्द अवधारण यस्माद् अर्थे एव सर्व शब्द समुच्चय क्या एव शब्द सर्व एव दूसरा एव ही द्वितीय तत्र अर्थांतर असंभव हेतु वक्त आ विवक्तव्य सर्व एव तु अच्छा तू शब्द यस्माद् अर्थे तु विज्ञेया सर्व एव तु दो तु शब्द है ना प्रथम तु अवधारण हुआ द्वितीय तु शब्द अर्थांतर नहीं होगा वही अर्थ है तो अवधारण तो यह शब्द यस्माद् अर्थ में ही है अन्य अर्थ नहीं है यच्चा आपनोति तस्माद् आत्मेति अस्य अर्थमाह। अब एक वाक्य यच्चा आपनोति तस्माद् आत्मा यस्माद् आपनोति तस्माद् आत्मा यह अर्थ होगा आपनोति यस्माद् हाँ यस्माद् का तो स्वरूप हेतु आपनत्यनवशेषेण। अच्छा व्याप्नोत्यनवशेषेण सर्पादीन सगिवा किलान प्रत्यक्तयानात्मनोतः तयानात्मनोतः प्रत्येक आत्मेति भण्यते। सर्पादीन सगिव अखिलान अनात्मनः प्रत्यक्तया व्याप्नोति अनवशेषण व्याप्नोति सर्वान सर्वान अखिलान अनात्मनः अनवशेषण व्याप्नोति सर्ग इव सर्पादीन यथा सर्ग सर्पादीन व्याप्नोति सजीकल्पित सर्प जलधारा दंड भूचिद्र आदि जितने सर्व को व्याप्नोति सर्ग सगैव आत्मा प्रत्यक्तया अनात्मन सर्वान सर्वान अनवशेषण अनात्मन व्याप्नोति अनवशेषण सब अनात्म को व्याप्त करता है आत्मा। करता कहाँ है? प्रत्यक्त नहीं प्रत्यक्त आत्मा शब्द ही नहीं आत्मा शब्द तस्माद आत्मेति भण्यते सबको व्याप्त करता है इसलिए आत्मा कहा जाता है। सबका आत्मा को व्याप्त करता है इसलिए अनवशेषण व्याप्नोति अखिलान अनात्मन सारे अनात्म को अवशेषण व्याप्त करने से प्रत्यक्तया व्याप्नोति प्रत्यक्तया अतः प्रत्येक आत्मा व्याप्त करने से आत्मा और प्रत्येकत्वेन व्याप्त करने से प्रत्येक आत्मा हो गया। प्रत्येकत्वेन व्याप्त प्रत्येक रूप से व्याप्त करता है सबको सर्वत्र व्याप्त है किसी जितने अनात्मा सबके प्रत्येक रूप है आत्मा सदरूप है प्रत्येक सब अपने स्वरूप है रूप से सबको व्याप्त करने से प्रत्येक आत्मा हुआ प्रत्येक प्रत्येक आत्मा सब उनतालीस आत्मवद अनात्मनाम अपनी व्यापकत्वाद न आत्मनस्तु व्याप्ति रीति आशंका है। आत्मा जैसे व्यापक अनात्म पदार्थ ही व्यापक है न आत्मनस्तु व्याप्ति तो आत्मा में अनात्म तेसु अनात्मा में आत्मा की व्याप्ति नहीं होगी क्योंकि अनात्मा में व्यापक है इति आशंका है। सावशेष सावशेषात्मनो कृत्स्नान निःशेषात्मतया यतः आत्मा अनात्मनः आप्नोति तेनात्मेत्यभिधीयते। यतः आत्मा सावशेषात्मनः अकृत्स्नान सावशेषात्मनः अकृत्स्नान अनात्मनः निःशेषात्मतया आप्नोति आत्मा आप्नोति निःशेषात्मनः आत्मतया व्याप्नोति। व्याप्नोति का कर्म कौन है? सावशेषान सावशेषात्मन अकृत्स्नान अनात्मन द्वितीय भोजन अकृत्स्नान अनात्मन सावशेषात्मन आत्मा निःशेषात्मतया आप्नोति तेन आत्मेति अभिधीयते। सबके निःशेषाण आत्मत्वेन व्याप्त होता है आत्मा सारे आत्मा को अपूर्ण को सावशेष को व्याप्त करता है इसलिए आत्मा हुआ। चालीस में सावशेषात्मत्वमेव साधयितुं विशेषति जितने अनात्म सो सावशेषात्म सावशेष क्यों अकृष्ण सारे अनात्मा अकृष्ण है कृष्ण संपूर्ण नहीं असंपूर्ण है ये सब को व्याप्त करता है। कृष्णत्व अनात्मत्व न सदित अब कृष्ण संपूर्ण होगा तो अनात्मा नहीं होगा कृष्ण तो संपूर्ण उसे देश काल व्यक्ति परिचित परिच्छेद रहित होगा तो पूर्ण होगा तो अनात्मा नहीं होगा आत्मा ही होगा सर्वव्यापक होगा। ये यच्च आप्नोति तस्माद आत्मा एक हुआ आगे यदादत्ते यदात्ते तस्मात्वात् यस्मात् आदत्ते तस्माद् आत्मा इत्यस्य अर्थः सचिद् सचिदाभासमोहेन तदुत्थानखिलान्यतः आदत्तेनात्मनः प्राज्ञेन ततश्चात्मेति तं विदुः। स्वचिदाभासम है न अखिलान तदुत्थान यतः अखिलान तदुत्थान अनात्मन यतः प्राज्ञे आदत्ते ततश्च आत्मेति तं विदु। आत्मा स्वचिदाभास मोहेन तदुत्थान अखिलान अनात्मन आदत्ते मोहेन स्वचिदाभासयुत मोहेन स्वचिदाभास मोह चिदा स्वस्य चिदाभा स्वस्य चितः आभास यस्मिन् मोहे समोह स्वचिदाभासश्च समोहश्च चिदाभास जिसमें इस मोह अज्ञान स्वचिदाभास युत मोह के द्वारा तदुत्थान उसे उत्पन्न होते हैं अखिलान अनात्मन आदत्ते सबको अपने में ले लेता है प्राज्ञ प्राज्ञ में अपने कारण में सबको ले लेता है सबका आदर आदरण ग्रहण कर लेता है। ततश्च आत्मा इति तं विदु यश्च आदत्ते तस्माद् आत्मा सुषुप्ति अज्ञान विशिष्ट आत्मा स्वक्य चिदाभास बता मोहेन स्वचिदाभास मोहन स्वस्य चिदाभास स्वक्य जो चिदाभास चिदाभास के साथ स्वकीय स्वक्य आभास जिसमें मोह में वो मोह हो गया स्वक्य चिदाभास मोह उसका अर्थ करते स मतुप करते अर्थ क्या चिदाभास बता मोहेन तस्मादेव मोहाद उत्पन्ना चिदाभास मोह से उत्पन्न सारे जगत अशेषान अनात्मन सारे अनात्म को यस्माद् आदत्ते सुषुप्ति तस्माद् तम आत्मा इति कहते आदत्ते कहते स्वात्मनेव संहरति आदत्ते ग्रहण कर लेता है अपने में अज्ञान विषय आत्मा में प्राज्ञे स्वापादु इति अतः स्वाप प्रलय में प्राज्ञ में ग्रहण कर लेता है लय हो जाते सब तत्र श्रुत्यंतरम समाधि इति पर अपनति समय तो सामान्य व्याप्त करने वाला शुद्ध चिन्ह मात्र वही चिन्ह मात्र ही प्राज्ञ अवस्था में सबको ले लेता है तो प्राज्ञ में लेता है इसे आत्मा हुआ तत्त तत् सब तो सब वही तटस्थ ही हो जाएगा जैसे अपनति कहेंगे तो सबको व्याप्त करना भी ऐसा है सर्वत्र अनुगत रूप से साधु रूप से अनुगत व्याप्त ये सब लेकर उपाधि को लेकर सब धर्म आएगा व्यापगत नहीं तो अनात्मा नहीं होता सबको ये तो व्यास गुप्त आया किसमें लिंग पुराण अच्छा आत्मा के ठीक है ठीक अन्यथा कहीं देते हैं प्राज्ञ तत्र श्रुत्यंतरम समाधि पर पर आत्मनि सर्वेपि संप्रतिष्ठन्त एकले पृथिव्याद्य अनात्मान इति चाथर्वणे वचः सर्वेपि पृथिव्याद्य अनात्मनः परे आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते एकले परे आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते इति च अथर्वणि वच अथर्वेद के वाक्य ये परे आत्मनि मुंडक उपनिषद होगा परे आत्मनि सर्वेपि संप्रतिष्ठन्ते संप्रति लियन्ते परात्मा सो लीन हो जाते हैं ये हो गया यदादत्ते यच्चाति विषयानि इत्यादि अर्थमः सात्मा स्वात्मा भाषा प्राचीना धीवृत्तिर्विषयोन्मुखा प्रत्यगत्यतो तोषा वात्मेत्युक्तो मनीषिभिः। प्रत्येक यतः प्रत्येक स्वात्मा भाषा पराचीन धीवृति विषयोन्मुखा अति विषयों का अति असो आत्मा इति उक्त मनुष्य भी उक्त। तो प्रत्येक आत्मा अति विषय को ग्रहण करता है। स्वात्मा भाषा स्वात्मा न आभाष या सुवृत्तिषु ता वृत्तय स्वात्मा भाषा पराचना पहार विषय ग्रहण करने वाले धीवृत्ति विषयोन्मुखा विषयोन्मुख धीवृत्ति प्रत्येक अति प्रत्येक आत्मा सबको अति भक्षण सबको भक्षण करता है सबको प्रकाश करता है सबको अंदर धीवृत्ति सबको ग्रहण करता है। बुद्धि बुद्धिवृत्ति विषयोन्मुखा बुद्धिवृत्ति को चिदाभासी विश्ववृत्ति प्रत्येक आत्मा उनको त्रिटिका में अति साक्षात करुति साक्षात करती थी सबको प्रकाश करता है। प्रत्येक आत्मा धीवृत्ति विषय अनुमुखा धीवृत्ति सबको अति सबको प्रकाश करता है साक्षात करुति वृत्ति के साक्षी है। पराचेना इत्यस्य व्याख्या विषय अनुमुखा धीवृत्ति विषयोन्मुखा विषय को जाने वाली धीवृत्ति सारे धीवृत्ति को प्रकाश करता है अति साक्षात करती आत्मा से। तो सारे विषय को ग्रहण करने वाली बुद्धिवृत्ति चिदाभास विशिष्ट बुद्धिवृत्ति को ही प्रकाश करने वाले आत्मा है उत्तम मनुष्य भी त्रयाशी हुआ। अत्रापि श्रुतिं पठति यहाँ भी विश्व ही स्थूल हुं नित्यं तैजसः प्रविवेक्त भोक् आनंदभोक् तथा प्राज्ञ इति चागम शासनम्। विश्व ही स्थल भोग नित्यम तेजस प्रवीत भू सूक्ष्म भोग करने वाला विषय तथा प्राज्ञ तथा आनंद भोग इति आगम शासन मांडुको कारिका है। बाह्य इंद्रिय उपनीतत्व विषयाणाम स्थौल्यम स्थूल भोग अथवा विषय बाह्य इंद्रिय के द्वारा ग्रहण से स्थूल हुआ वासना मात्र उपस्थापित होने से प्रवीतत्व सूक्ष्म तेजस आनंद शब्द न कारण कोष गृह्यते आनंदमय कोश तम भुंक्ते पश्यति इति आनंद भोग उच्यते आनंदम भुक्ति इति आनंद भोग कारण आनंद अज्ञान को प्रकाश करता है आनंद भोग उच्यते सश्रुत पुरुष सुश्रुत पुरुष समेत यच्चास्य संतत भाव इत्यादि अर्थम अव्यावृत अव्यावृतानुगत पूर्ण स्वात्मन्यवस्थित यतोस्य संततो भावः तस्माचात्मेति शब्द्यते। अव्यावृत्त अनानुगत पुनः स्वात्मनि अवस्थितः अतः यतः अस्य संतत भाव अस्य संतत भाव निरंतर ही भावे अव्यावृत अनुगत व्यावृत किसे व्यावृत नहीं किसे अनुगत नहीं पुनः अपने स्वरूप स्वरूप तात्पर्य अवस्थित तस्माद् च आत्मेति शब्द्यते अव्यावृत तत्र पूर्व पूर्वम उत्तर उत्तर से हेतु अव्यावृत अनुगत से पुनः पुनः से स्वात्मन अवस्थित ये इसे संतत भाव निरंतर उसका स्वभाव है यच्चा से संतत भाव तस्माद् आत्मेति। तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातम इति मंत्रम अत्र प्रमाणित विष्णु परम पदम सदा सूर्य पसंति विद्वान लोग साक्षात्कार करते दिवी रिव चक्षुरातम आकाश में जैसे चक्षु व्याप्त है इसी प्रकार सब विष्णु व्याप्त है। तद विष्णुरिति मंत्रोपि विष्णु तत्परमं पदम चक्षुर्वदाततम व्योम्नि व्याचष्टे प्रत्येगात्मनि चक्षुर्व्योम्नि व्योम्नि आततम चक्षुर्वत आकाश में चक्षु जैसे व्याप्त है इस वह प्रत्येगात्मनि तद विष्णु रीति मंत्रो भी विष्णु तत् परम पदम प्रत्येगात्मनि आततम व्याचष्टे प्रत्येगात्मा में व्याप्त है विष्णु का जो परम पद है परम स्वरूप है तो प्रत्येगात्मनि आततम व्याप्त है प्रत्येगात्मा में विष्णु का परम पद प्रत्येगात्मा में व्याप्त विष्णु परब्रह्म तत्शब्द का जो अर्थ परम पद है कुटस्थ तत्प्रतिगालक्षार्थ प्रत्येगात्मने आततम व्याप्तम ऐसे चक्षुर व्योमनी आततम आकाश उदय चक्षु सर्वत्र फैली जाती इस प्रकार प्रत्येगात्मा में परम पद विष्णु व्याप्तम तो आत्मा पूर्ण व्यापक है परब्रह्म आत्मा में संपूर्ण रूप से व्याप्त है एक रूप है चक्षु छोटा है देखते जाते सब फैल जाती चल जाती कितने बहुत जोर चल जाती कितने जल्दी है हाँ मन को लेंगे तो और अच्छा है चक्षु नींदे बंद होने पर भी मन से आता है मंत्र में शायद चक्षुर्वत आततम ये मंत्र है तद विष्णु परम पदम सदा प्रसन्न सूर्य दिवी चक्षुरातम मंत्र है आगे टीका में दिया परम परम पद है अकार्य कारण कार्य कारण है तो आकाशे यथा चक्षु सर्वत्र विप्रसृतम तथा परस्य रूपम प्रतिचेव व्याप्तम परमात्मा स्वरूप प्रत्येक आत्मा इसी प्रकार व्याप्त समान दोनों अत्यंत अभेद है अप्रत्येक अर्थ अभावात इति मंत्र बदती तथ प्रत्येक अर्थ से भिन्न कुछ है ही नहीं अप्रत्येक अर्थ नहीं तो इसी प्रकार ब्रह्म ब्रह्म तो व्यापक जो व्यापक ब्रह्म प्रत्येगात्मक ऐसे व्याप्त ऐसे अवत कहें तो उससे कुछ अतिरिक्त प्रत्येगात्मा से भिन्न कोई पदार्थ रहेगा जो आकाश की जैसे व्याप्त हुआ इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म प्रत्यात्म व्याप्त प्रत्यात्मा से अलग में रह गया तो प्रत्यात्म व्याप्त तो कर लिया किंतु उससे अलग भी रह गया किंतु अलग नहीं प्रत्येगात्म व्याप्त तो अप्रत्यवत नहीं मतलब प्रत्यात्म इसे पूर्ण है अप्रत्यर्थ भाती तो मंत्र बता अच्छा ओम।